ñoom té mo tax sahwan wala ak ñaka xama tax jahlan su baba ngay baamu ci waxtu way jël ga baxna légui nak wa sabbah sabbal nako ma'mumuhu ma'mumama wala yadhu wati duko top xam nga légui da nga yéne wona wañi sa mamam itam bu dé borom xam xam xam na né da nga yéne wona wañi wa mu né mom nak lay kon bu féké ñu julli né nga ko man ka dam nan wañi bokku ñu kat nan def suñu ci wañi xam won légui bo amé ñaar warna japp ni mom légui da nga dun wañi kon da wara sabbal légui da bañ la top ci la wara sabbal ñu xana wa sabbaha ma'mumuhu wa la yadhu nako sabbal te bañ ko top mom day taw rek kon bayila bo jalle itam ko defé na wa sallama salman al musafir aji tukki je bi salamihi ci salmalam mom bu la sabbal day to xaar la bo ñew te mom mu xaar ba nga di sa ñaar raka yu yok bi salmal mom mu door salma waye du la ñu ko salmal nak mom wa atamata matal khayruhu ku bokku te musafir bi ba'dahu ci gannaaw iliman bi ak zaatan bi ñu ay ben ben manam ko xamni yow do won musafir ta nañ ci julli gogo waye xamam nga ne iliman wa wa ñu wax leen la tamuy tambal su amé ñaar do and ak mu ñaar yu mujj su amé ñaar musafir bi sa dal ku tol gi xaar musulman yow tawal xaar na mom yow ñoo mu kenn bi da xam nga ne ke yo xamne legui na bi ñu dama julli na non ndax seen waji kon ñaar yoy mom bu ci and ak mom da ngay bayyi mom selman nga jog nak legui matu bi bu de kenn mom dong bu de mbolé ku ne matul bopum rek ay atam khayruhu ba'dahu afzazan wa ahada ba'muna mom iliman ba faqad dong bil waqti ci waxtu wa da na iliman dong moy ba'mu waye mu musafir ba du baam muqim yi nga xamni gannaaw bu seenal lañ jog doora motali kenn ku ne kenn du ci baam wa in zannahum dem dafa leena jort safran ñi way tukki fa zahara ta feñ khilafuhu lu wutek lam jorton aha da kon mu baam abadan faaw in kana dem nek na mom ci bopum musafir ndey ji tukki na kon yow ndagam musafir nga faaw rek nga baam da nga gis ñu dul da nga defé na ñoo ay musafir li neew da di yene wañi defé na lañu yene niki te ñoom ñu yene matal du ay musafir faaw sa julli yaq li annahu in sallama min isnatayn fa khat khalafa imamahu niyatan wa fi'la xam nga bo amé ñaar sulmal mom jiyo nga sa iliman yene jëf mom yene matal la def yow nga yene wañi mom muy matal yow nga wañi way atam mayit fa khat khalafahu niyatan wa khalafa fihi niyyat nafsihi neena bo matale ne ni ñoo ñe kon juyo nga ñoom yene ndax xam ñoom yo da gay yene wañ yow waaw ñoom na ñoom ñu yene wax kon juyo ngeen yene waaw xam na legi sa jëf itam wut na sa jëf sa yene bop waaw ndax yow legi matal nga def tan yene moy wañ ka ak ci yi nik ab safanam safan bi moy yow muqim nga def na ñoom itam muqim lañ bu nga yéene matal na ñoom digëté ñoom dañuy wañ ay musafir lañ ñoom motax sara bi ni wa huwa zannuhum muqimina fa nawa al itmama fa zahara annahum musafiruna aw lam yadhhar shay'un koku fa yuhidu abadan in kanu musafira in kanu musafir ab sart la ci dagay dal musafir nga jort leen nak ñoom ñu ay muqim nga ne man musafir la way na len fekki farmatal na ñom rek dikete ñom ay tukki kan lañu parce xam nga jiyo ngeen ñu dañu yene wañ na ñu yene wañ yow nga yene matal ba def woon ñom dañuy matal koku bu fekke ni musafir nga batay do wax le bokkat ñom ñaar kon dal jappal ne bu xé nek aju tukki nga xamne yow musafir nga so gisé ñuy julli defena yal ñoom yene yam ay musafir lañ ligé té ñoom ay muqimon lañ waaw nga yaqulé batay bo gisé ñu julli nga defena ay muqimon lañ manam tukki wuñ nga né man dama tukki wayo dama faraan ñoom rek matal na ñoom ba yene matal ligé té ñoom ay musafir lañ batay koku non batay da nga yaqulé wa fi tarki niyyati al-qasri nek na ci bayyi yene wañ nga wal itmam ak matal ga taraddul deng deng ñu mujjé manam su féké né mom atté mo wañi waye na bu ñu taxaw dul ga makiti subar dafa jekk jekk rek dal di armal kabar tirani ñu ci yéne ndoxam da koy wañi am da koy matal ay ko ko am na né dul ga du baax bo xam da ko julli mu wañi ko bo xam da ko julli matal ko kon néna ñu li gëna wor dal moy su fekke dem nga nga xamni sama atté mo wañi dul ga nga jëk julli mo bo ci xasse yéne ga wañi rek bu ñëwati so téw ñu wañi ga ñu japp ni rek wañi ga nga defoon ci bu ñëk do nga def gi té yéne ñëk ñu yobali nako so xasse matalit ñu japp ne légui julli ga nga matalon gënal go julli ci gënaaw do it dang koy matal rek ba tay nga yéssal yéne ju yéss o sama bi waxna واستفيد من هذا أنه لا بد من نية القصر عند كل صلاة لا عند الشروع في السفر قال الخنوي ينبني أن محل التردد في أول صلاة صلاها في السفر فإن كان قد سبق له نية القصر فيتفق على الصحة فيما بعد إذا قصر لانسحاب نية القصر عليه فهي موجودة حكما وكذا يقال إذا نوى الإتمام عند أول صلاة ثم ترك نية القصر فيما بعد وأتمه ما نام لك جولي غام جيك جولي نك تاغا خاني مام يوني ويتي جان يوني جيران نيكو دو ماتال بو واني تا ووتي سي باخام تردد ما نام ناخ دا لا ويرم دو وير سو فكي دا nga ne دا نا وير سي جوج واخ nga and ناخ كون داي وار مو ماتال كو ناخ ماتال مو تيوسان ام نان كو تان لو ريك بو كو نيهي ماتال كو بو كو نيهي واني ndax nga mom ci atté wañ la nek fofu batay amna ñaari wax wonu diba soppef na tax jël aw bati gaawé delu ga sopp nañ ci koy tukki bu aajum fa jom mu dal li ñibi rek tuy bali sari ci nam ko mané ala wante ne fu def mel dëkk bu mag bo xani boko yagge leg nga yeb dëkk ba nang ko fonko do ko na fonko ti bu ko def moy yalla melni makka fofu dal li ñibi rek ci gan da dëkk yi ma yow la fa gëna yag rek gën ko yeb ka fa soli mom da koy magal normal ko way yow fa dëkk mom nang koy dal yeb dëkk wu do fa ñëpp lo def ak mo yalla kon tukki bu ne aajo jo fajo sopp nañ ñi bi way dëkk mel nonu ci raw wa dukhul sopp nañ dug du xal ci yor yor manam sopp nañ bu fekke sa waakar xam ñu waxtu ñi bi ci nga bañ ñew guddi te ñew ci bëcëk bi sara bi sax neena woku rahu ad-dukhul laylan li ci gisa jetim lam ta'lam waqta qudumihi sawa an talat khaybatuhu am la man halima waqtu qudumihi la yukrahu dukhuluhu laylan kama la zawjata lah manam ko xamne xamna waxtu mi ñib ci donte amna soxna wala bok farul am soxna a ñoo bu ñew guddi tam do wañi dara waye bu fatte ni bañ ne sopp na nga ñib ci ci bëcc bi tam da la sopp bo dikke nga ñëkke jakka ja amna ci solo ndax da wax ne bam ne dukhulu duhan ay qabl al isfirari da ta te wop ta da ab khulahu al masjida li ta ta'ahhab zawjatuhu li qudumihi da ni ci wat nak ci fi nga tolo ni sara bi kamal la zawjata la mu dal ci fa fi sahihi muslim wa nasa'i min tariq jabir radiyallahu ta'ala anhu nahi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an yatruqa ar-rajulu ahlahu أو لا يتخونهم أو يطلب حضراتهم من أن تبي آية ونتكي لما بسيكي واكرو أي سهنام جواحت وقدي نخينا مفكي لأنه خمنا لا دفن لو آية لا بنو بيتم لنكو دعوة تتكو دفنك جيك ورخيصة يولا مليفنا لهو نيال أجتوكي جوخو الظهريني بولي تسبارة تكسان ببرين تتوكي بجيري waye bolon ci geej tax mana ay fihi la fi bahrin qasran lir rukhsati ala mawridha wa in qasra am don te tukki ba gatna moy sax matu doxu wañi wala no jidda am don te tarut wala don ci sart am lu dakk te don moro ko bila kurhin ci lu sip wala to batay dole gam dole ci sibara takusan sibesu ko ndaxam na wa fiha nek na ci mu doona shartu jiddi sart farnuga li idraki amrin ngir jot ndir ana mu doona mum da ca waxale na day fekk am borom moy dakk te bañ mo rawla way wax ji gëna wër moy sorfu ñu ci lool donte amo lay dakk bañ mo rawla it man nga doole wax tax dina fay mashhur jawasu jamhi mutlaqan sawa'an jadd bihi sawru amla wa sawa'an kana jidduhu li idraki amrin khashiya fawatahu amla bi man halin day fi ci nanu kay waye bi man halin ci bëref rek lañ djoglu wa taxmana asmuhu al mawridu suma nuqila li makani nuzulil musafiri wa in lam yakun bihi ma'un dama mu diko wax rek bëref ba tukki kat ba wacc donte sax am dox ne ko fa way bi man halin ci bëref zalat ba jant ba recce na bi ci mom wana waté mu yoni am nuzul wacc ga wax dal xorobi ci gannaaw soga ay neena bo wacce ci bëref tisbar joté la fa nga nek ci tukki jëri way genn nañ ci geej ba jaw ji kon da nga ma may nga doole tisbar ak takusan ndegam nga bëgg bo xasse jot wala nga wacce ci jant bi so gëna jant bi so ngay wacc kon da nga ma may nga jull tisbar fa saasa tek ci takusan fa saasa te kenn ku ci nek nga noddo ko ndax ndegam ci tukki nga nek da nga sopp noddo ga kon lolu may bëgg bëgg wacc gannaaw timis ko man nga doole rek jull tisbar te ci takusan fa saasa nga xamne kon takusan jull nga ko te gis nga ni waxtom jotoot lolu ak doole deug deug la wa qabla al isfidari man ni wacc ñeek gel ga nak akhara kon mu waxe al khasra takusan wala bu fekke da nga bëgg bo joge ci bëre bëre do xass tambalé dem da nga wacc muxtarum takusan jot manam da fekk muxtarum takusan jeex ci muxtarum takusan dal ci nga bëgg wacc kon takusan mom dañu gawto boko boole ci sibar kon nga yexi takusan ba wacc ci muxtarum djum ko ci muxtarum da xam nga way jamono amo ngant ci diko jital teew nak fa in qaddamaha ma hadhuri sahhat wa nudiba ihadatuha fi muxtariha ba'da nuzulihi batay nak soko jitalon ci way jamono boole ko ci sibar du teew mir way da nga sopp nga baam ko ba wacce ci muxtarum wa ba'dahu bunam lay wacc ci gannaaw muxtarum takusan nak wa ba'dahu gannaaw istifrar lu bëgg wax xoyira kon tan loof ko fiha ci takusan ana bu fekke da nga bëgg bo joge ci bëre bo nga nekkal bu jant bo recc ba xass ba tambalé dem bu la nga wacc muxtarum takusan da jeex bu dugg ci daro rew kon neena tisbar mom legi nga koy julli waye takusan da lay tan lo bu la nexé bolé ko tisbar legi julli ko bu la nexé bayyi bu wacc ci daro rew julli ko ci daro rew nga bayyi nak bu wacc ci daro rew julli ko ci daro rew lo lañu gëna tamu da xam nga daro rew yoyé ci deug deug mom mo daro rew ci sanam tax mu na wala ki no awla ta'khiruha li anna al-isfirara daruriyun li kulli ma'dhurin wa in zalat dam jant ba recc na rakiban bi mu ajor akharahuma kun musallina wa khayyam nar inna wa dim yanina al-isfirara wacc ci waxtu al-isfirar aw qabluhu wala ci ak jekam alam wa son moy patis bar jot fek lu ci bereb nga fasiyene bo joge nak dora dem mu ngi wax nak moy wax du tisbar jot da la fek ngay dem mo xam sa tank nga waré rakidan ji du ci ab sart nga dox nga sa tank ak nga war daba dess na ci bolé sahar tam bo xolé sarab siraju salik bo na ci sahar na dess na ci bolé auto nak ndax auto tam ci suuf lay dox geej mu amuñ ko genné won am yoy tam mo ci jawu ji xeyna jamono yi legi da nga ko ci duwel waye dal ñu dañ koy talif ñoom bobo da wax ne ciusan rek lañu top duñ ci sos leneen da ngay sart bobo do dem ci suuf ci tukki suuf bo xam nga war nak bo xam da nga dox kon bu ci bari jot fekk la nga nek ci yoon wi fi la tollu su ba ko neel dañuy seet bu fekke da nga bëgg wacc ci daroor yu takusan mba bok ci ñeek daroor yu takusan kon da nga am sañ sañ ak yex yar yep manam bañu jullé kon ci subar dama dem waxtu ngay wacc so wacce nak nga ñëk jullit ci subar su fekke takusan ya nga ci muxtaram muy al qabla hoji kon nga julli ko ci muxtaram bu fekke ba ngay wacc da fekk muxtaram takusan jall nga xamni ya nga ci nisfirar mu ci daroor yu tam kon nga julli yar yep rek ci daroor yu ndax tukki bi may na la nga yeex ci subar takusan ba julli len ci sen daroor yi illa bu fekke murul la wacc nak ci ñeek l'isfirar murul la wacc ci gannaaw l'isfirar xana nga bu wacc gannaaw bu jant ba soxé kon fa fi waqtayhima kon kenn ku nek na ci waxtu manam fa fi waqtayhima kon nek nañ ci seen yaari waxtu manam da bu wax ni rek bu ci bar jotté fekk la ci yoonu ngay dem da nga fasiyene bal nga wacc yo jant ba sox lol kenn lu ko may da nga bëgg genné kon yaari jël yépp seen waxtu yépp yépp ay wax ni la kon da nga def jamhan suriyan anam boole go xamne melaw rek modi boole ci deug deug du boole lu tan da ngay dem ba mudi gu muxtaram tisbar nga wacc dal du tisbar ci mudi muxtaram ba no pe tok san jot mo tam ba jilu ko ci ndel bi no muxtaram xamne kon kenn ku ne du gëna ci waxto lolu motax ñu ne melaw rek modi boole way ci deug deug du boole ko tax mu ne al-jahru akhir al-qamati al-ula والحصر أول القامة الثانية ويسمى جمعا سوريا لا حقيقيا لإيقاع كل صلاة في وقتها المختار والجمع الحقيقي هو قرنهما مع كون أحدهما في خير مختارها مقدمة أو مؤخرة عنه بدل جبال ما ينجل جليون دو ياريب تكيانك جليونك جي وقتهم بان جيزلنك جيك وقتهم بايخنك وقتهم جالا tamal niki ko xamne la yadd bitu du tak nuso la ho waccam nga wala ko xamne mi ngi ni dem rek way jappul wen waxtu mu wara wacc deug deug ak ko nagn ko waxne ko da ngay def bolé melo gi nga yeson legi way jullu gulé man nga dem ba ci mujju muxtaram nga julli ko ci do noppé geuss ci mom mo daldi waxtam dal jot nga sussale ko ci xamne kon muy melo jom xam sooriyam gi nga waxon legi da nga wax la yadbutu nusuluhu moy ay la yadri hal yansiru qabla al isfirari aw fihi aw ba'da ghurubi fa yusalli al dhuhra akhir al qamati al ula wal hasra awwal al qamati al thaniyati wa in zalat halaman la yadbutu nusuluhu wa huwa nasilun fa yusalli al dhuhra qabla irtihalihi wa yuakhiru al hasra manam bu fekkone da nga wacc ci bi rek far ci bar jotté la ko waye no bo joge jappé en waxtu wo wara wacc ak waxtu ak wo wurtu wacc manam da jappé waxtu na mo wacc ak wo na mo wacc kon ci bar bi jot mom nang ko julli fa sa sa ko defé takusan nga yexé ko mom ba ak ci waxtu dal ko julli kon nak li bokay tak da ngay wax né su féké né ci bar jot na fék nga tukki ben nga wacc ci bi rek mba mu fék la ci awon bu fekkee la fekk ci bërëb kon daa ngi wafal ak jàpp ndaw ci bu fekkee da nga ne bala maa wàcc daal mu xasi jóg bala maa wàcc jant bi daa so kon daa ngi la may nga doole rek julleen dooleen julli tisbaar tekki takkusaan fa saa sa su fekkee da nga ne bu xasi yëg nag damay dama dem ba njëkk muxtaarum takkusaan bi dugg xam ne kon bëgg ngaa wàcc ci muxtaarum takkusaan kon ni lay wax ni kon yeexel takusan ba ga ci muxtaram ndax nam nga wacc ci muxtaram may no boko bolé won ak tisbar moy jam du ko té bax da ñu sopp rek ba waccé nga baam ko su fekké da nga né nak damay xaar ba muxtaram takusan jeex ba doora wacc nak ci doora ñu takusan ñu la kon mom bu la nexé bo takusan légui ak tisbar bu la nexé tam bayyi ba wacc ci doora ñu dal ko julli waye nga bayyi ba ci doora ñu dal ko julli mo gën kon lolu moy atte bu fekkene legi jant bi da recc mo ci sibar jot fekk la ci beurep nga fasiyene bo yegate nak defé nonu ñu wax legi bi dess nak moy jamono ci sibar jot la fekk ci yoon wi kon dañu la may bu fekke da nga ne man day bala muxtaram takusana jeex la bëgg wacc ay wax na la kon man nga wi rek yeexati sibar ba ag ci waxtu waxtu ngay wacc muy muxtaram takusana so wacce da nga jëk julli ci sibar ko defé da ci tok takusan fekke takusan muxtar mu jeexut nonu baxna ma dindi ko kon mom takusan ci muxtaram su fekke da nga ne gannaaw muxtaram takusan wacce gannaaw muxtaram takusan jeexé la wacce itam ñu la ba taw baxna kon man nga yex yar yep ci sibar takusan ba wacce ci daroru takusan ba wacce daroru takusan bo li yar yep do julli ci sibar takusan xamne ñoom ñep da nga leen jëli ci tarer yi waye lolou may na lako ngir tukki bi su fekkene nak ni ngi ko waxe mën la ragnel sa waxtu wacc ba da nga ne man kat man na ma ragnel sa waxtu wacc waye no ma ngi ni do waye bala ma wacc mom jant bi da sox ba nopi yar ñoo bokk att de wax ne la da ngay boole jamhan suriyan manam da ngay fexé ba tisbar ba agge ci mujju muxtaram nga wacc julli ko bo nopi nak su ko defé takusan dal dug mo tam nga julli ko nga xamne julli nga tisbar ci mujju muxtaram julli takusan ci ñeul bi ñu muxtaram nga xamne kenn gennu ci sa muxtar lolu moy gatal bi da tolu won ci wakal mabuteni ak niki ko amé jangoro bir al mabuten moy al marid bi batnihi allazi yashqu alayhi fi'l kulli salatin fi awwal waqtiha manam ko amé jangoro bir jo xamné julli ko le bu julli ko ci ndjel bi ñu waxtoon da koy metti su wa kon julli ko jekki bu joté day bañu jek bayyi ba ci mujju muxtaram niki tisbar dal ko julli ci mujju muxtaram ko defé takusan jot waye ko ci sissal nga xamne ci mel ñatt mereet la lool ak japp ndal la tuté nak mom ñu bindal ko tiyaba ko téel na julli gu ñëk gi ndax tax bam ko def ngant tax wali sahih ñal na ak yërje fi'luhu defut loolu manam ñu wax doole bo xali melaw rek la niki tisbar jot dara dem la nga bayyi bu mu juk muxtaram tisbar nga doon julli tisbar te ko san jot nga sissal ko ci mel ñatt ak ñu nopp lé lolu sañ nga ko yow dara dalut waye nak lakin tafutuhu fadilatu awwal alwaqti bi khilaf almahdhuri waye nak tiyaba ci nga warana am bo julli won jël ben waxtu mo ngay ñak wa hal hisha'ani ndax timu sa ge ka dalika nak noné la wa ci bara takusan ta dina ni ñaari degil manam do wax na da nga wote ci ndax timu sa ge ni ngay bolé ci bara takusan man nga leena bolé nona wax ji gëna wër moy waw manam na bëgg wax ne fahmani li sharihiha fi man gharabat alayhi nazilan wa amma man gharabat alayhi sa'iran fa huma kadhalika bi nisbati lahu bi ittifaqin manam bu fekkone jant bi da so fekk la nga wacc ci birek fofu lañuy amé yar deggin ci sañ nga doole timu sa geewala deet da bu fekkone tis mo jot da fek nga nek ci yoon wi dem kon ñepp ma sel ci ne sangal na boole manam boole timi sa ge nga daan def ci tisbaru takusan way wax ji gëna wër nak moy man nga yamal yaar yépp wax ji gëna wër moy yaar yépp bu timi sa ge nga daan boole tisbaru takusan no nga leen di boole ci kaw lool nak kon da ngay xéet ni ngi koy defé da ngay jappé né jant bi soxé fekk la ci bëré ko fasiyene nak léegi bo jogo tay dem bala nga wacc fenku fajar fajar day fenku wa nopi dañu la may kon nga boole timi sa gëw jëlé ndol ñaar yépp xamné kon loolu boole dëgg dëgg lay doon ndax jital nga gëy té waxtu am jëdugut bu fekké da nga né mu jogé nak ma nga wacc ci muxtarum gëy kon day wax né kon léegi da nga julli timis kep bayyi gëy na nga bayyi ba wacc ci muxtarum ci nga ci muxtaram ndax yo amo ngant waye yo jamono bokk bolo won timistam du ko teer da nga bëgg rek bo wacce ci muxtaram nga baamu ko su fekke da nga ni gënaaw muxtaram ge jeexé ba dara di dugg lay wacce nak ñu neena kon bu la nexé nga bolé timisa ge legi bu la nexé tam ge gi nga yexé ko bo wacce ci daroor yo waaw nga yexé ko wacc dara rew dur ko jul nak mo gën nga doole ko timis legi waye boko bo timis legi tam do wañ dara kon lolu moy atté bi ci bu jant bi soye fekk la ci birib mu dess nak bu fekke jant bi mi so dala fekk nga nek ci yoon yi dem koku dañuy sét bu fekke ne mar nga wacc ci muxtarum ge kon dañu lamay ngeuy ba wacc ci muxtaram ge ko defé ñëk julli timis dal ci tégg ge xamna kon ge mom julli nga ko ci muxtaram bu féké muxtaram dal ci daroor yu tam baxna bu féké da nga ni noo wéré waye bala ma wacc da féké muxtaram ge jall ci daroor yu ge la bëgg wacc ñoo la kon batay baxna man nga yéx timis ge ya rep ba ci seen daroor yu nga boole leen julli ndax tukki may na la ko mu dess nak bu féké da nga ne ba nga ci yoon yi timis jotna waye bala ma taxaw dal fajar da fenk mo do wacc lolou kon day li wax ne mom da ngay def jam han suriyan man da ngay dut muhtaram timis ak nga ci am mujum ak nga ci mujum muhtaram timis nga dal wacc fofu jël timis ba noppay geejot nga dal ko jël ci jël doonu muhtaram xamna kenn ku ndug na ci muhtaram waye lu baye mom nga yexi timis ak ge ba gëna fajar nga wacc door leena julli ndax kon nga leen di genn ci na ci ñaar waxtu yépp patay nga digali fofu ne ko xamne mënta japp waxtu waccam mënu ko ragnal ni waxtu sang mëna ci wacc waxtu sang dama ci wacc non nga waxon rek kon day bolé bolé ak moy moy julli gune julli ko jëk gi day dem ba ci muccu ko muxtaram mu jëlé ko ja bu la po julli ñaaral nga nga doon muxtaram jot mu dal ko ci julli nga xamne kenn kon duguna ci muxtaram kon lool dal defé na wax jëlër la jinn mëna dégg la bu baax nak ma jangal la salaw bi moy dem ni waxani hisha an kadhalika ay ka dhuhrayni fi tafsil al mutaqaddimi bi tanzil al ghurubi man sila tafzali wa tanzil al awwal man sila ma qabla al isfirari wa tanzil al thani ila al fajr man sila al isfirari wa al fajr man sila al ghurubi kun wahalihi fajri ala tafsil al mutaqaddim bi dhuhrayni bonde yamale non lay mel aw laysa kadhalika fala yajmahuhuma bal yusalli kull salatin fi muhtariha li anna waqtahuma laysa waqt rahilin fihi fofu nak mom tayinani way nanal la jam tayinani ñeema top am ko wut wa qaddama sanna jital jul ñaaral ga khaifu ihmai ajragal kham wa nafidi sibru suñu wax nafid wal maudi ak mur manam ko xamne dafa japp ni waxtu tok sa di jot ba kera muy jeex wala waxtu ge di jot ba kera muy jeex mo jël ñaaral nga da koy nek ci xam ba sibru su ko dan dal wala mur kon manam la jël jël ko jekki tek ci gu ñaaral nga niki jël li tisbar tek ci takusan ba ci timis tek ci ge ko dal ko ko may wa in salima way ndem mucci na nak ahadu kon mu baamu asani to jul ñaaral ga fi waxti ci waxtu manam suñu boole ngir ragal mu dal noné ñu wax bu agge ci jul ñaaral ga diki tokusan ñu baage ga lolé mu ragalon dal ko kon dañu ko digal mu baamu ci waxtu aw qaddama wala mu jital wala mer tahil ta lakhasat manam dañ ko non bu la tisbar joté ci bërepp nga fass yene bo joggé bal nga wacc jant bi dafa so kon mën nga dal di bol yar yep dul ci sabar te ko san mom nak mom ci sabar ba agal te ci ko san te faral dem ben da am ngant lo xamni moko te dem ba da son rek fartu noppo dout waye koku dañu wax nañ ko tekkale manam bu fekke ne mom bamu bol nak jek da fa yene wona dem dana da kay la am ngant lo ko te dem waye koku mom kon bu baamu ci waxtu waye bu fekke bamu bolé tam naka jek amutone yene dem dafa amone yene teud rek noppul ay kon mom dana baamu ci waxto ci lo xamni ñepp ma ci na ci ay tahal wala mu laha qabla sawal ci ngi ci sawal wa na xalé tam wat ndu ko fa sawal manam bu nga nekké ci yoni bobu ci bar jotu wut dal ci bar jotu nga wacc waye nga di ko sey la ci da nga fa jini bala nga jini ci ñene yent bi so amane kon yow waro boole ndax na gam yow ko so ñene dem kan waxon ko boole moy da fa jini du jini ni jur dal dem te bala waccat yent bi so waye da nga fa jini taw rek nopi benen ba yent bi so nga doora dem kon yow waro wona boole yow nga japp ni sen nga boole da tax nga boole yow jono ci bar ta ko sa ko ko ñu ndite ñu dem bu tok sa ngete nga baam ko baam tok sa ngete ci waxtu nga dañu doono jigi ci defal te baam ko moy ah dafa tay ak mo ko jama ha tani boole mo del ci yoy ko jama ha tani boole ah da kon baam assalamu alaykum jigi ñaan nga fi waxti ci waxtu wa te jam hi ci shaayil ak ci boole ci ni sa ge manam ma rukh ci sala go batay def ni rukh sa ci boole ci ni sa ge faq dong ne kenn diga def ci barakatu sa ci ñu ngi dugg wax mom kenn ci boole ci barka ku saan ci sa jaar la ñu boole bi ko ni masjid ci jep jak li matar ngir taw wax ni bu fekke ni gant bi sama ci jep muy taw da ni ngi ci ataman ci dafa mata def dana taw kon dafa ni jappu ci islam ni boole ci ni sa ngey jël ndol nak ci di dem taay dem di wat taw non kenn ko def ci dal takusan dar mo bëggé tol muy taw ci jakk ji tax ni boole ci takusan dem ni bi ndax dañu jappu ni bëcc mom da naka dem ni wat dana yomb bëccëm ni bokk ci aw ko ni wala dal ma ha zulmati and ak lendum fa ko ni ci ci jarna taw sax waye yoon yi yow dem jakk ji dafa am ban bu sunu dal yi dem la ñu boole patay kon def na mëna boole ci ci jarna ko defé tay dem ci la ko ni waxu ni banam kefe aw zulmat ni wala ëndum kefe fa ko ni yoon yi amna ban waye lendum ba dal ñu kefe ay amul ban ni yar kenn di ci di tax ni tanga bolé waaw dañu dem ni war rek ci mis ci ni war di ci ak jël waye ban kété mom ba la ni kété taxa bolé.